Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I'm like you. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Rojksop, utworze How the Flowers Grow. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać wszystkie propozycje muzyczne do przyszłych audycji. Rzecz jasna to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami grupa Psychocukier i utwór Królestwo. Trójkowej aptece nocnej, jeszcze więcej psychodelii, proszę Państwa, zespół, od którego się nie będziemy, bo nie mam zamiaru, żebyśmy się od niego odrywali. Grupa Killing Joke ze swojej rewelacyjnej płyty, wszystko w klimacie dubowym. Dzisiaj posłuchajmy utworu pod tytułem The Raven King. Thank you. pozostając w klimacie muzyki niezależnej zresztą, właściwie innej nie puszczamy, oprócz wyjątków, które potwierdzają tą regułę przed państwem. Jeden z naszych ulubionych Underworld, czyli zespołów grających muzykę elektroniczną w utworze Always Loved the Film. Najnowsza płyta pod tytułem Emisja, czyli trio Strój Miasta w trzecim programie Grupa Popsysze. Cały czas ją będę starał się propagować, bo każdy następny krążek jest coraz ciekawszy. Ta muzyka widać dojrzewa niczym kwiat. Zobaczymy, jak będzie smakował owoc. Dzisiaj Popsysze z płyty Emisja w utworze Rzeki Dwie. Kiedyś, proszę Państwa, wiele lat temu graliśmy część trasy europejskiej z grupą The Swans, a dziś posłuchajmy jednego z ostatnich utworów, z ostatnich produkcji grupy Swans, czyli tej samej, która od tylu dekad gra, bo chyba gra jeszcze z 10 lat dłużej niż grupa Apteka, w utworze Paradise is Mine. Sleep. Away. Choć zakończyła się produkcja ostatniej płyty 1984, czyli formacji pod przewodnictwem Piotra Mizernego Liszcza z Rzeszowa, to jeszcze pozwolę sobie zaprezentować jeden z moich ulubionych utworów, jeżeli chodzi o repertuar tego zespołu, czyli Ostatni pilot Wimany. Yeah. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeżeli ktoś jest w stanie rozpoznać, w jakim repertuarze również znalazł się utwór, który za chwilę posłuchamy, wykona go tym razem grupa Rage Against the Machine. pamiętam dokładnie, proszę Państwa, jak w czasach, kiedy wychodziły tylko krążki winylowe, ewentualnie dodatkowo wychodziły kasety magnetofonowe, można było przeczytać na niektórych okładkach, słuchać rozkręcone na pełny regulator. Nie pamiętam, czy akurat tak było w przypadku tej płyty Armii, o której dzisiaj będziemy słuchać. Niemniej jednak na paru wcześniejszych takie dopiski były. Dziś posłuchamy utworu Nu. Jeszcze tylko ten raz, pod przykrywką płynie czas. Jeszcze tylko ten raz, tajemniczy mleczny bar. Dziś zagramy wam to, apokaliptyczny folk. Tak więc podaj mi dłoń, stary dziad i mały słoń. Ach, to tu, wszyscy mamy czapki z dół. Ach, to tu, wszyscy mamy czapki. Gdybyś tylko jak ja obserwował mleczny bar, tylko nie narzekaj, że tak kończy się twój kraj. Urodzony by żyć, trzeba było lepiej być. Nie zamykaj tych drzwi, no i nie mów do mnie obcy. Ach, to tu, wszyscy mamy czapki z dół. Ach, to tu, wszyscy mamy czapki. Jeszcze tylko ten raz, jasny i bajkowy żart, ale to tylko żart, dobry żart jest tylko wart. Dobrze było do gór, dziwatełko wyszło z gór, czy zobaczysz nas znów, nam przyświeca ten sam Bóg. Ach, to tu, wszyscy mamy żartki znów. Ach, to tu, wszyscy mamy żartki. A przed nami, proszę Państwa, coś, co jest odpowiedzią na pytanie.